Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Skal man stikke hovedet i busken eller holde næsen i sporet, uanset hvad man gør, så er det altså for de fleste ikke så sjovt at tjekke sit depot i disse dage. Spørgsmålet er, hvordan man bedst rider stormen af. Det spørger jeg dagens panel om i dag, bestående af teknisk analytiker Lars Persson. Godmorgen og velkommen til dig, Lars. Godmorgen, Bodil. Dejligt at se dig igen. Og så selvfølgelig vores to special guests, Dan Weisse og Johannes Møller fra MW Compounders Investeringsforening. Velkommen til jer også. Tak, tak. Vi skal høre, hvordan I ser på markedet, og måske også have et par tip til, hvordan man rider sådan en storm af, som vi ser lige nu. Dan, du og jeg, vi skrev lidt sammen i går om, hvad vi skulle tale om her i udsendelsen i dag, og så sagde du, ja, nu må vi jo se, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske i løbet af dagen, og der sker jo rigtig meget i disse tider. Var det en hård dag for jer i går? Nej, i går var ikke så hård, men vi har jo også en del amerikanske aktier, så det var især i fredags, der var lidt tof. Man kan sige generelt set, så har markedet jo været ret godt hen over sommerferien, så altså, jeg tror, vi alle sammen fik lidt farve i kinderne, og vores portefølje har også gjort det rigtig fint. Så det er klart, nu sætter det sig lidt igen, men man skal også lige huske, at det er stadigvæk, vi er på et pænt niveau i forhold til, hvor vi var bare for 2-3 måneder siden. Så vil du stadigvæk turde sige, at det har været en god aktiesommer? Ja, det synes jeg bestemt, det har. Altså, jeg tror, at vores fond er nede 5-6% i år. Hvis man sådan tænker på, hvad der ellers er sket i løbet af året, så synes jeg, at sådan set, at aktier har klaret sig hæderligt. Mm. Johannes, MW Compounders, I er jo en investeringsforening, som ja, navnet tro investerer i compounder-aktier, altså de her aktier, som vokser i virksomheder, som vokser over tid, og vi plejer at kalde det sådan en rente-effekt. Vi har ikke noget rigtig godt dansk ord for det, det er derfor, tænker I også har valgt at bruge compounder-ord. Men det er jo ikke kun et spørgsmål, om de skal vokse over tid, de skal jo også ligge derude til den rigtige pris, de her aktier. Er det blevet lettere eller sværere at finde compounder-aktier til rigtige priser her, i, hvor vi er lige nu? Altså, jeg synes, at vi har fundet nogle rigtig gode idéer i år. Der er mange af de aktieselskaber, som vi har holdt øje med, som lige pludselig er kommet ned i et prisleje, hvor de er attraktive. Så er aktier sådan historisk set, nu ved jeg godt, at vi kan kigge meget langt tilbage, men er aktier historisk set dyre eller billige lige nu? Jeg tror, de er sådan en nogenlunde normal i øjeblikket. Det er okay. Ikke sådan, at vi sidder og tænker, at de hverken er meget dyre eller meget billige. Mm. Lad os få et blik på, om aktierne her denne morgen er blevet billigere end i går. Hvad sker der derude på børsen? Ja, det er det heldigvis ikke, kan man sige. Det var også noget af en mavepuster, vi også fik i går, specielt til de danske aktier, synes jeg. Og når man tænker på, vi har jo noget dollarmedvind, tænker jeg. Men det danske marked er også det, og markedet lige sådan pt. Hvad jeg kan se, der er mest oppe med næsten 1%. Godt fuldt af svenskerne med 0,6, og så kommer finnerne med 0,3, og tyskerne hænger lige omkring en 0,4. Så ja, en god morgen rundt omkring. Nu er det jo september, vi går hen til, og kongen af nøgletal, og kommer til at præge markedet sikkert allerede fra på fredag, og jamen, der kommer også sikkert til at være rigtig mange ting, vi skal holde øje med sådan makromæssigt. Men egentlig så var der mange selskaber, der klarede sig rigtig godt, hvis man ser på regnskaberne, synes jeg. Det vi jo alle sammen går over og frygter, det er, at de ikke kommer til at gøre det næste stykke tid. At måske arbejdsløsheden bliver spiffet op, og at vi bruger vores penge på energi, og så bruger vi ikke på at rejse og fornødenheder. Så det er jo de der sorte skyer, vi ser ud i fremtiden, som gør, at man måske er mere nervøs, om aktiemarkedet også har taget bestik af, og den negative tendens, der har været. Så sådan det. Og så var det altså også Jackson Hole-mødet, som skræmte investorerne. Det snakkede vi altså også om i udsendelsen i går. Sarah Jolin havde det selvfølgelig på banen. Nu kan jeg ikke høre mig selv, Alex, men det gør sådan set måske ikke noget. Bare I kan høre mig derude. Men i hvert fald det her Jackson Hole-møde, Lars Bjerg, det var også lidt mærkeligt, synes jeg, at investorerne lige pludselig blev så skræmt over, at centralbankerne udstillede sig op og sagde, vi kommer til at stramme, vi kommer til at sætte renten endnu mere op. Altså, burde vi ikke have vidst det? Jo, egentlig, det burde vi. Så jeg tror bare måske, at døden skulle have en årsag, og måske er det også fordi, at nogle af de almindelige traders er kommet hjem. Det har været junior traders, der måske har siddet hen over sommeren og blevet lidt for glade for regnskaberne. Så ja, jeg ved det ikke. Altså, men det var en meget voldsom reaktion, og nu må vi se. Det var også det, jeg skrev i min tekniske analyse på Euroinvestor i går, og håber, at farven kommer tilbage i kinderne nu her i den her uge, hvor vi ligesom måske lige får en puster og lige sunder os lidt efter sådan et gok i nøden der, ikke? Så vi må se. Men det er jo også noget med, i hvert fald i Europa taler vi meget elpriser. Altså i Danmark kunne man måske starte med at sænke afgifterne. Altså en meromsætningsafgift på 25% behøves, som man jo ikke at have. Altså man kan godt have en differentieret meromsætningsafgift, så der kunne man jo hjælpe alle sammen, tænker jeg. Men ja, lad det nu ligge. Det er i hvert fald svære tider på det der energiområde. Naturgas faldt 20% i går, Lars Persson, bare sådan i hele træskolængder. Det var jo blandt andet historien om det tyske lageropbygning, som altså er gået meget hurtigere, end man havde ventet. Så sådan set billedet i hele Europa. Ændrer det på dit perspektiv på det aktuelle marked, Lars? Nej, det var meget kort frist, og vi er stadigvæk op med år til dato med 400% i gassen, så det er jo også det, der med til at drive de høje elpriser, ikke? Og så mangler vi en smule vind, men det gør man jo altid her i sensommeren. Det blæser ikke nok, så vi skal have nogle flere solceller op eller et eller andet, men vi må se, hvad der kommer til at ske, om udbud og efterspørgsel. Har den også været sådan sådan noget hysterisk drevet? Altså, har der virkelig ligget underlæg bag? Altså, det er jo det, der minder, når vi alle sammen... Så jeg så i lørdags en mand stille sig op og sagde, at det var helt vildt, fordi der var ikke flere traphiller, og det bliver virkelig slemt. Altså, jeg kommer til at mindes en fjernsynsudsendelse, jeg så på DR en gang, hvor det var hos et børsmælerselskab Midas, hvor de ringede rundt til nogle kunder og sagde, det er helt vildt, det de har den sidste dollarkontrakt, der skal du med eller ej? Og det er sådan lidt, jeg føler lidt i øjeblikket, og det samme også med dengang, at vi fik corona. Lad nu være med at gå ud og hamstre toiletpapir, og vi alle sammen blev ud og hamstre toiletpapir. Gud hjælp mig, om der ikke var nok toiletpapir. Jeg tror også, der er trapheller nok til vinteren. Det er bare det der med, at vi kan måske ikke få 25 sække hjem. Vi skal måske have 5 af, hvis man nu distribuerer det stille og roligt, så var der nok til alle sammen. Men jamen, det er jo lidt nok at sige, Lars Persson, lod du selv være med at hamstre toiletpapir? Det gjorde jeg da. Selvfølgelig gjorde jeg da det. Altså, jeg synes jo, det er... For jeg kan jo huske dengang med gær og andre gange. Det er noget nonsens. Lad nu være med det. At der er rigeligt af det derude, så man behøver ikke at være bange. Nå, okay. Jeg vil godt være sikker på, at jeg har nok toiletpapir. Lad mig bare sige det på den måde. Yes. Lars Persson, der er energitopmøde i dag. Det er blevet flyttet fra Bornholm til Marienborg. Det skyldes altså den her strække, der er oppe i lufthavnen på Bornholm. Der kommer man til at tale om, at der skal syvdobles energiproduktion fra havvind i Østersøen. Det er Ursula von der Leyen blandt andet, der kommer på besøg der, og ja, altså også topleder fra Polen, Estland, Letland, Litauen og Finland. Det bliver en herlig fest. Ja, men altså problemet er bare, hvad gør vi, når vinden ikke blæser? Det kan vi jo se i øjeblikket. Det er jo det, der er hele casen, så vi skal også finde på nogle andre alternative energikilder. Man kunne måske bruge sådan noget som Midtzona, som er over i Sverige, som har sådan nogle små propeller, der ligger blandt andet lige derovre, hvor du har været ved Skotland og oppe i Færøerne, hvor de prøvetester i øjeblikket, hvor man bruger strømmen i vandet. Så man skal finde nogle steder, hvor der er masser af strøm, og så ligger der sådan en lille fætter og leverer strøm hele tiden. Så det er det, vi skal, og jamen, der er jo hele tiden bevægelse i havet. Så vi kan ikke bare sætte de der vindmøller op. Altså, vi skal have så mange vindmøller, hvis vi tror, at det er det, der skal redde hele verden. Så jeg tror, vi skal prøve at finde på noget andet end vindmøller. Det er en god case, men det er ikke det, der skal drive det hele. Nå, men nu vi taler om vind, Persson, så skulle der være kommet et regnskab fra Eolus Vind, og det er jo en aktie, som Thomas Tang fra Medium Invest har bragt på banen her for os i Millionærklubben. Men jo altså også en aktie, som du har kigget på, eller har haft kigget på i hvert fald. Yes. Har du den nu? Ja, og mens du har været på ferie, så har jeg selvfølgelig lavet om i min portefølje og købt den. Og heldigvis, i går fik jeg en ordentlig snitter på min BW-LPG, fordi at de ikke rigtig kom i mål med deres regnskab. Der var markedsdeltagerne havde vist forventet 87 millioner i overskud dollars, og det blev... hvad var det, jeg sagde? 82, og de havde forventet, at det var 27... cent per aktie i udbytte, og det blev 20, så den faldt med 12%. Det gjorde ondt i min portefølje, da den tæller i min, portefølje vægter lidt mere. Men heldigvis Eolus vinder, og jeg har ikke set regnskabet. Jeg har stået lige og let som en gal, inden vi gik på, men jeg har ikke set det nu. Men den er op med 15%, men desværre så vægter den jo kun 7% i min portefølje, så egentlig med vægtning er jeg stadigvæk lidt bagud, men nu må vi se. Mm. Så er der historie ude med min Subsea, at de vil gå sammen med Aker Solution og Schlumberger over fra, USA, om at lave en fælles havbundsundersøgelsesvirksomhed, hvor de vil lægge alle deres tre forretninger ind i, sådan så når vi skal ud og lede efter olie og gas, og hvad vi ellers skal lede efter på havbunden, så vil de tre arbejde sammen. De første ja, artikler op på E24, som jeg så den her norske hjemmeside, der var det, at de var ude at sige, at det ville spare dem for 10 milliarder. Så læste jeg ikke over, hvilken periode. Jeg tænker ikke lige det ved første spadestik, så det bliver også spændende at se, hvordan Subsea 7, som jeg også har i min portefølje, de åbner her til morgen. Mm. Så her nu, Lars Persson, hvordan går det egentlig med den portefølje? Ja, hvor ligger du henne? Jamen, jeg ligger stadigvæk langt efter Hans Svendsen. Han har jo stukket fuldstændig. Det gør alle vist. Ja, men jeg ligger på 221, og jeg var faktisk næsten på 225 i går, så der er stadigvæk lang vej at hente hjem fra den der mavepuster, jeg fik i går. Det er fordi de der LPG, de tæller de der 12% i min portefølje, og de tabte også 12%, så ja, det var noget slag i går, så sådan er det. Noget af et slag i går til dig, Lars Persson, men altså, der er jo altså en ny dag foran os, den ser desværre ikke specielt positivt, hvis vi kigger på det danske aktiemarked. Så er den ikke opdateret. Okay. 0,6 oppe, så ja. Nu skal jeg ikke... bare trykke på den rigtige. Det er rigtigt, ja. Det er dejligt, jeg har dig til at tage sig af mig, Lars Persson. Det her, det var altså et par morgens nyheder fra Euroinvestor, millionær Klubben. Jeg hedder Bolig Johanne Gansler. I studiet har jeg altså Dan Weise og Johannes Møller og Lars Persson også med os. Vi svarer på spørgsmål, også selvfølgelig som vi plejer. Du kan skrive ind til os på 42 42 03 21. Husk at skrive Miu i starten af din besked, og så send den altså afsted på sms'en 42 42 03 21. Ja, det ser sort ud derude på markederne. I hvert fald har det været et par svære dage, vi har været igennem siden Jackson Hole mødet, men altså spørgsmålet er, om man skal bruge den slags tilbageslag til at købe op, om der er nogle billige ting, som det er værd at få ind i porteføljen. Dan og Johannes, lad os bare lige prøve at starte der. Er det let for jer at finde gode muligheder for at investere lige nu ude på de globale markeder? Jamen, vi synes, vi har fundet nogle rigtig gode aktier. Jeg tror, vi har købt 4 nye aktier i år til porteføljen, og der synes vi alle sammen, vi har fundet nogle rigtig gode selskaber også med en rigtig attraktiv værdiansættelse. Og hvad er det for 4 sådan relativt nye selskaber, der kommer ind i jeres portefølje? Ja, det er faktisk 5. Nu fik jeg lige tænkt sætningen igennem, inden jeg var færdig med den. Det kan jeg godt, det der. vi købte ISS, som vi talte om sidste gang, vi var i studiet. Og så købte vi Corsair, som gaming, som laver sådan noget udstyr til gamingindustrien. Og så en ny aktie, vi har købt, som vi måske kan snakke lidt mere om, det er dem, der hedder Samsonite. Og så har vi købt, ved at bygge en position her i løbet af 3. kvartal i 2 mere aktier, som vi ikke har offentliggjort. Det er et amerikansk sundhedsselskab, og så er det et europæisk forsikringsselskab. Hvorfor har I offentliggjort det? Det er, fordi vi vil gerne lige være færdige med at købe aktien, inden vi skriver ud, hvad det er, vi har købt. Nå, okay. Så det er den måde, I ligger og lurpasser på? Jamen, det er måske måden, man gør det på. Men det er jo... Altså, jeg tænker bare, at vi skal måske også lige have sådan lidt greb om metoden, som man bruger, når man sidder over hos jer. I møder ind på kontoret, I åbner jeres skærme, I skal se, om der er tilbud derude, eller om der er gode aktier. Altså, hvordan leder man efter de her, hvad skal man kalde dem, gode tilbud inden for compounderfeltet? Altså, vi har jo en række selskaber, som vi følger med i. Vi har omkring 100 selskaber, vi følger med i, som vi tænker, det er sådan set nogen, der potentielt kunne gå ind i vores portefølje. Og så prøver vi også nogle gange at finde nogle nye idéer. Der har vi nogle forskellige screeninger, som vi laver. Vi læser nogle forskellige magasiner, som der kommer nogle idéer ud af. Nogle gange kigger vi på, hvad investerer andre investorer i. Så det er jo lidt ligesom, når private investorer de lytter i Millionærklubben, jamen så kan det være, at det bliver nævnt 20 forskellige aktier, og så er der lige en af dem, man får lyst til at arbejde videre med. Mm, og det er faktisk tit, vi får spørgsmål, hvilke bøger folk læser. Nu siger du magasiner. Hvad er det for en slags magasiner, I læser? Jamen, vi abonnerer på det amerikanske magasin, det hedder Value Investor Insight. Det kommer en gang om måneden. Jeg synes faktisk, det er et rigtig godt magasin. Det koster omkring $250 om året, tror jeg. Så det er jo ikke helt gratis, men det er heller ikke sådan en helt vildt høj pris. Så hvis man har en portefølje, kan man godt finansiere det. Og der får man så 3-4 interviews hver måned med nogle forskellige investorer, som fortæller om nogle aktier, de har investeret i, og hvorfor de synes, det er en god case. Mm. Så ud af den bruttogruppe, som man kan sige, I på en eller anden måde holder øje med, sådan, hvor mange ender så i sådan snit med at komme ind i porteføljen? Kan man sige noget om det, Johannes? Altså, jeg tror, vi har været i gang snart 2 år, der har vi købt godt 10 nye aktier ud af en portefølje på 25. Så det giver jo sådan en gennemsnitlig ejertid på en 3-4 år i porteføljen. Mm. Jeg tror, det passer meget godt. At vi kan egentlig godt lide det der med at købe 1-2 aktier i kvartalet. Okay. Hvordan har I så klaret det igennem 2022? Det har ikke været et specielt nemt investeringsår. Lad os bare slå det fast, men hvordan ser det ud for jer? Jamen, jeg synes, at vi har fået virkelig farve i kinderne. Altså, det har været rigtig god sommer for os. Vi har både været på ferie, og så vores portefølje, der er kommet rigtig mange gode nyheder. Og aktierne har også rettet sig rigtig meget. Jeg tror, som Dan sagde, var vi nede 6% i år. Og det er selvfølgelig altid træls at have negativ afkast, men det var jo sjovere, end da vi var nede 20%, tror jeg, da vi tog på sommerferie. Så jeg synes, vi er rimelig optimistiske i øjeblikket. Og det er jo, det, der også er rart, det er jo at se det der med, at selskaberne kommer med nogle gode nyheder, fordi det er jo ligesom det, der skal ligge fundamentet for kursrejsen fremadrettet. Mm. Og nyheder fra selskaber, det er jo altså også noget, vi holder øje med her i klubben. Vi har lige været igennem en regnskabssæson, den klinger altså af nu. Og der har altså også været en masse flotte regnskaber, Dan. Men nogle gange, så er det jo altså ikke altid, at de flotte regnskaber, de sådan slår direkte igennem i kursen. Jeg ved, du har nogle eksempler på, at der kan være sådan lidt særlig dynamik i forhold til den her regnskabslæsning. Hvad handler det om? Jamen, det er jo, at markedet er jo sådan lidt nervøs for fremtiden, og med god grund. Altså, der er jo noget at være usikker på, og det, man så ser, det er, at der er faktisk en del selskaber, som kommer ud med ret gode tal, og måske opjusterer. Og så er der en tendens til, i hvert fald del af markedet siger, jamen, det er fint nok, men det er fordi, du ikke har set det i 23 eller 24, det er der, problemerne kommer. Det er for eksempel, et eksempel kan være dem, der hedder TSMC, som er verdens største producent af mikrochips. Jamen, der er selvfølgelig alt det her med Kina, og der er sådan en geopolitisk risiko, men det er lige så høj grad det her med, at de sælger sådan alt, hvad de overhovedet kan, og de stiller masser af kapacitet op, og de har opjusteret to eller tre gange i år. Men på trods af det har aktien sådan set været noget under pres, og det er jo det her med, at man siger, jamen, der kommer en eller anden over kapacitet ude i 23 eller 24, når alle fabrikkerne de kommer op og kører. Så det er jo et eksempel. Et andet. Det er et Taiwan-selskab. Det er et Taiwan-selskab, hvis man præcis. Det. Og det er derfor, der er problemer selvfølgelig i forhold til Kina og den magtkamp, der foregår med USA lige nu. Ja, præcis. Og ja. Så er der også nogle af sådan forbrugsaktier. Der er nogle forbrugsaktier, som har været ude og nedjustere og på den måde har skuffet. Men for eksempel et selskab som Puma, som vi har, jamen, de har sådan set også været ude og opjustere flere gange. Og alligevel så ligger aktien faktisk rigtig dårligt. Jeg tror, den er nede 40% i år. Og det er jo igen det her med, jamen forbrugerne er under pres. Hvad sker der? Og det vil sige, ude i 23, så siger markedet, jamen det kan godt være, at det ser godt ud nu, men ude i 23 kommer problemerne. Og det er klart, man skal forvente, at nogle af de der selskaber, de bremser noget op, men jeg synes stadigvæk, det er lidt mærkeligt nogle gange, at så gode regnskaber kan at aktier sådan set stadigvæk har det svært. Men altså, Dan, en ting er, at I måske ikke synes, at der er problemer ude i fremtiden, som alle andre så tilsyneladende åbenbart taler om, siden aktien bliver handlet ned. Men hvad er det så, I ser, som de andre ikke får øje på? Jo, men jeg tror da sådan set også, at vi tænker, at det kan da godt være, at vi får en afbremsning, og det kan også være, at vi får en recession. Hvem ved det? Det er klart, det er jo ikke for sjovt, at man prøver ligesom at bremse økonomien op ved at sætte renten op. Men det, der så er, det er jo, vi køber jo ting, vi gerne vil kunne eje i 5-10 år. Som Johan siger, så er det ikke sikkert, at vi kommer til det, fordi aktier flytter sig, eller der kan komme ny information. Og der er der jo nogle af de her selskaber, hvor vi tænker, jamen på en 5-10 års sigt, så er det fantastiske investeringer. Og så kan man måske godt sidde igennem, at det kan blive lidt svært i en periode. Man kan godt prøve at skubbe sig lidt. Det kan være, at vi kommer til at tale lidt om det, hvad vi sådan ligesom gør for sådan lidt defensiv eller vækstorienteret i vores portefølje. Men vi prøver jo at have lidt af hvert, og det vil så også sige, at når markedet bliver nervøs for et eller andet, jamen så kan det jo godt komme lidt under pres, men hvis nu man har det lange syn på, så er der for eksempel de her to selskaber, som jeg utrolig gerne vil eje i mange år frem. Men det er jo sådan, at hvis man bliver ved med at ligge i noget, der løber langsomt, så kan det da godt være, at man kommer til at tjene penge på 5-10 års sigt, men er det ikke bedre at prøve at satse på de hurtigløbende heste? Jo, altså et problem er jo i aktiemarkedet er, at det er jo sjældent folk, de ved, hvad der er de hurtigløbende heste. Altså det kan jo godt være noget, som var hurtigløbende i går, så lige pludselig så har han fået en eller anden skade i benene, og så skal man slå hesten ned. Selvfølgelig er det ikke sådan, men så lige pludselig kommer der en ud fra højre, man ikke havde lige tænkt igennem. Og det for eksempel, hvis man bare tager hen over sommeren her, hvis du har spurgt for måske 2 måneder siden, jamen, hvad er det, der bliver det der virker? Så vil du have så måske sagt en type aktie, så lige pludselig, jamen, så er det lige pludselig noget andet, der ligesom kører hen over sommeren. Mm. Og det er jo derfor, vi prøver at have lidt af hvert, fordi vi ved simpelthen ikke, hvordan aktiemarkedet reagerer. Så vi prøver at købe nogle gode selskaber, som vi vil kunne eje i lang tid, og så må vi leve med, at der er lidt de der sving, og så kan det give nogle muligheder for at faktisk udnytte det til at så måske købe op i noget af det, som er faldet. Ja, det er også lidt skørt spørgsmål. Jeg ved det godt. Jeg kunne næsten heller ikke få det ud over min mund, fordi vi plejer jo altså også at sige her i Millionærklubben, at man skal være langsigtet. Det er altså virkelig svært. Der er simpelthen ikke nogen, der kan vide, hvad der er the hit om 3 måneder eller om 6 måneder. Altså man er nødt til ligesom at kigge lidt længere ud i fremtiden. Men bortset fra det, så jeg en opgørelse fra New York Stock Exchange for ikke så lang tid siden, der viste, at tilbage i 60'erne, der holdt vi investorer jo altså på aktierne sådan 7-8 år i gennemsnit. Nu er vi altså nede og holde på dem kun i 5-6 måneder i gennemsnit. Hvad gør det ved et marked, Dan? Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Du kan starte med at kigge på Johan og mig. Vi er jo ved at være åbenbart lidt gamle, fordi vi er jo typerne, der stadigvæk synes, at hvis man kan holde aktierne 6-7 år, så er det ganske, ganske glimrende. Så vi er jo lidt umoderne, men vi tror jo grundlæggende på, at det er det der med at eje nogle selskaber på lang sigt. Jeg synes, at det må alt andet lige gøre, at aktier falder og altså svinger mere, fordi det er klart, hvis der er jo sådan en lemming-effekt af, at nu skal vi ud af det her, og det altså for eksempel Mærsk, så lige pludselig alle har købt Mærsk. Altså, vi har ikke købt Mærsk, men det er jo mange, der har. Den har så virket fint, og nu er den så måske på vej nedad. opad igen. Og det viser jo bare det med, at der er også lidt tendens i, at aktiemarkedet løber lidt efter nogle temaer, og der prøver vi ligesom at stille os lidt tilbage og sige, hvad synes vi egentlig, det er værd? Og hvis så markedet synes et eller andet ikke skal koste ret meget, men det er fedt, så kan vi jo købe det og så vente til, at det kommer frem også i aktiekursen, den underliggende drift i selskaberne. Mm. Lars Persson, du havde en kommentar. Jamen, fordi temaet før, da året startede, det var jo netop, at vi skulle alle sammen ind i råvarer. Hvis man så ser, hvordan råvarepriserne, altså kobber og sådan noget, de der industriråvarer, de er jo alle sammen faldet. Og ser man sådan som Boliden og Lundin Mining og de her, de er jo alle sammen faldet. Men vi alle sammen ved jo godt, at vi står jo sådan i en langsigtet trend, ikke? Så, skulle man så have is i maven? Og det er jo der, hvor folk hopper lidt fra tue til tue. Så har de måske været inde i nogle olieaktier eller noget shipping, og nu skal vi måske tilbage til noget råvarer, ikke? Det er jo fordi, at hamsterhjulet løber hurtigere og hurtigere, fordi at folk skal have det der overafkast hele tiden på en eller anden måde. Ikke? Mm. Så, ja. Men Johannes, hvordan risikerer, eller hvordan sørger I for ikke at risikere at blive fanget af den her lemming-effekt, som så mange andre så åbenbart også gør? Altså nu nævner Dan, at der har jo altså været en masse flotte regnskaber, men det kan godt ramme kursen negativt alligevel, hvis flertallet har et negativt syn på de her selskaber. Hvordan sørger I for ikke at blive fanget i sådan en lemming-effekt? Jamen, vi sidder jo i en baggård på Jyllingevej. Vi er jo hårdt afskærmet fra alt det newsflow, der sker herinde i storbyen. Så, det er jo ligesom Warren Buffett, der sidder på en mark i Omaha. Så sidder jeg og læser magasiner. Ja. Så sidder vi og læser magasiner og regnskaber. Man ser det for sig. Okay, ej, helt seriøst. Altså, I må jo også blive en gang imellem ligesom fanget af. Okay, hvis alle de andre tror, at det her er noget hø, så er der måske et eller andet om det. Altså, det var helt seriøst. Vi forsøger jo faktisk at koble os lidt af på hele det der daglige newsflow. Vi har jo heller ikke en stor skærm, der står med og viser Bloomberg-nyheder hele tiden. Så vi forsøger jo faktisk at prøve at læne os lidt tilbage og så fokusere på de selskaber, vi har investeret i, og læse deres regnskaber, og så prøve at koble lidt af for det der daglige newsflow med, at nu skal man løbe til højre i dag, og så i morgen skal man løbe til venstre. Og jo, det er jo også meget nemt, men så risikerer I jo også på en eller anden måde at blive koblet af, at der rent faktisk sker nogle vigtige ting i selskaberne engang imellem. Nej, vi ved godt, hvad der sker i selskaberne. Vi er jo koblet op på, hvad der sker i selskaberne. Men altså, indtil videre har vi jo sådan set lavet et ret attraktivt afkast, så jeg synes, at vores model i hvert fald virker indtil videre. Mm. Og det er vi også meget komfortable med, at det nok skal gøre fremadrettet. Så nu står vi altså her i sensommeren 2022, og der er sket rigtig meget i løbet af det her investeringsår. Hvor trækker I jeres portefølje hen sådan fremadrettet, Johannes? Altså, vi laver jo ikke sådan nogle kæmpe dramatgreb. Geværgreb, hvor vi kommer ind på kontoret mandag morgen, og så lige pludselig ligger 50% af porteføljen om. Men det, vi ligesom har haft som tema i år, det er at prøve at se, om vi kunne finde nogle idéer, der var lidt defensive. Altså, finde nogle aktier, som er lidt modstandsdygtige, eller nogle selskaber, som er lidt modstandsdygtige over for den her recession, der måske kommer, eller i hvert fald en konjunkturafmatning. Fordi vi kan jo godt se, at der er nogle skyer ude på horisonten, og vi ved ikke, om det bliver en storm, eller det bliver en orkan, men der kommer jo et eller andet uvejr, og det kan vi jo se allerede nu. Så derfor har vi forsøgt at lede efter nogle selskaber, som er lidt stabile. Jeg tror, at vi netto har vi købt omkring 10% af porteføljen, har vi flyttet fra cykliske til defensive aktier i løbet af året, og så derover har der været yderligere bevægelse, fordi vores cykliske aktier jo desværre er faldet. Så jeg tror netto, så har vi cirka 15% mere i den pulje, der hedder defensive aktier i øjeblikket. Mm. Så man kan sige, vi har nok taget en midtbandspiller og en angriber ud og sat to forsvarsspillere ind på holdet. Okay. Dan, nu har jeg jo inviteret simpelthen hele firmaet ind i studiet i dag. I er jer to, men jeg tænker, det kan jo stadig give ret heftig diskussion. Er I meget enige om, hvad der skal investeres i, og hvad man holder fingrene fra? Jeg tror, vi sådan set er enige om den måde, vi investerer. Vi har jo sådan en meget klar investeringsproces, og hvad er det, vi kigger efter. Men det er klart, vi er også forskellige, så vi har lidt forskellige typer ting, vi kigger efter. For eksempel så har Johannes været den, der har kigget mest på for eksempel finansaktier, og jeg er den, der har kigget mest på sådan noget medicinalaktier. Så på den måde, så vil vi også ud fra det også komme med lidt noget forskelligt. Og så har vi også lidt, det vil færdigt sige, at nu jeg er måske sådan lidt mere risikoforsigtig end Johannes, er vel lidt mere positiv på det, og det har jo både sine fordele og ulemper, så derfor er vi også lidt forskellige på den måde, men vi er sådan set, der kommer jo ikke noget ind i porteføljen, som vi ikke begge to nikker til, og vi er begge to ind i de selskaber, vi investerer i, og det er klart, det er altid, når der så er en, der kommer typisk med en idé, jamen så snakker vi om det, og så siger, okay, men det er fint, Johannes, har du tænkt på det og det og det, og så prøver Johannes at finde ud af, okay, er det varm luft, det er den, han står og siger, eller det er noget, som jeg faktisk skal lige prøve at undersøge en gang mere. Kommer jeg med meget varm luft, Johannes? Nej, det gør jeg ikke, men altså, jeg synes, at vi forsøger hele tiden at have nogle idéer kørende. Mm. Jeg synes, det der er meget vigtigt for os, det er jo ligesom, vi snakker lidt om den her udskiftningsbænk, vi har nogle aktier, som vi følger med i, Og det er vigtigt for os, at vi har en varm udskiftningsbænk. Altså, vi har behov for, at der sidder en 3-4 spillere derude, som bare er klar til at komme ind på banen. Og det er også noget af det, vi har arbejdet med i år. Det er ligesom at sørge for, at vi har nogle idéer, der er gode nok, sådan at hvis der lige pludselig er en aktie i vores portefølje, hvor der enten kommer en virkelig dårlig nyhed, eller den når fair value, vi ikke synes, der er mere potentiale, at vi så har en ny spiller klar til at løbe på banen. Mm. Vi skal tale lidt om nogle af de aktier, som I har i jeres portefølje, men inden da, så skal jeg også bare lige huske at sige, at I kan selvfølgelig skrive ind til os på 42 42 03 21. Husk at starte beskeden med Mio. Lars Persson, du skal ikke stå der og falde i søvn, så du får lige et spørgsmål her fra Carsten, der har skrevet ind, når BWLPG falder så meget, er casen så faldet? Skal den ud eller reduceres i Lars' portefølje? Jamen, det er lige det, jeg står, det er lige det, jeg går rundt står om. Står du handler? Nej, jeg handler ikke. Jeg går sådan lidt rundt om den varme grød. I kan ikke se det, men det er sådan visuelt. Altså, jeg går sådan lidt og tænker over det, fordi at, hvad gør aftagerne? Fordi det er jo fordi, at de ikke bestiller så meget gas, og som Johannes også sagde, da vi snakkede sammen, inden vi gik i studiet, det var, jamen, ruten er også kortere mellem USA til Europa, end hele vejen over til Japan der. Så der er jo nok noget der. Så vi må se, hvad det byder, og lige nu i dag, der falder den også 3%, så nogle gange, så kommer den jo et eller andet dead cat bounce, så det kan man måske bruge til at reducere, fordi ja, den er blevet lidt for tung, men jeg synes jo, selve casen er stadigvæk god, fordi at, jamen, vi skal have naturgas, og vi skal lukke for tilførelsen af russisk gas, så ja, vi må tænke lidt over det. Det er hjernegymnastik for viderekommende de næste 2 dage. Rundt om den varme grød. Yes. Godt. Ja. Så er der lige et spørgsmål her fra Peter Møller på Amager, og nu kan I lige få det alle tre, men jeg kan starte med dig, Lars, fordi så kan jeg være flink med vores gæster, de kan lige få lov at tænke lidt over det. Men det er Peter, som skriver, kan I ikke sætte et par ord på køb i nervøst marked og selv i optimistisk marked? Jeg ved ikke, om det er en sætning, vi har kastet ud her fra studiet af, men er det en god idé? Jamen altså, man plejer jo at sige, at når hele markedet ser fuldstændig galt ud, og alle andre løber ud af døren, så skal man jo gå imod strøm og gå ind og købe. Altså, hvis man kan huske Bossen og Bumsen, så var det jo dem, der tog røven på de gamle. Men altså, i juice-markedet, eller hvad det var, så det er jo der... Ja, det var det, hvis det er undskyld. Men hvis man har mod til det, og nogle kontanter med... Jeg gjorde det jo selv, og jeg har jo stadigvæk ALK, og det er jo egentlig en dårlig forretning. Den har givet mig afkast på -13%. Men det var jo en aktie, jeg ville have, fordi det var... Jeg tror, der er fremtid i den. Så kan man også måske sige, at den er dyr og alt muligt. Svendsen, han solgte, og jeg købte, så han griner under nok stadig mest ned til banken stadig den dag i dag. Så der, man kan jo stadig købe noget forkert, selvom markedet falder. Altså for at sige, selvom det er faldet 30-40-50%, så kan det jo falde yderligere 30-40-50%. Det er først, når vi rammer bunden, der hedder 100, at selskabet er dødt. Ikke? Så sådan det. Der hedder 100? Ja, når du har tabt 100%, så, okay. Så er selskabet dødt. Yes, godt. Yes. God. Yes. Ja, men jeg skal lige vågne op her, sådan en tirsdag morgen, hvor jeg skal. Nå, Dan, I siger jo, at I ikke holder så meget med de daglige udsving. Giver det mening at købe, når markedet er nervøst, og sælge, når det er optimistisk? Altså, er det sådan en strategi, der vil kunne give mening på den lange bane? Jamen, det giver da god mening, hvis man kan finde ud af det. Der er bare meget få, der ligesom kan finde ud af at gøre det i praksis. Altså, vores tilgang er jo, at vi er 100% investeret hele tiden, fordi vi grundlæggende tror på, at man skal være i aktiemarkedet, og det er det at være i aktiemarkedet, der giver dig et ordentligt afkast, fordi det er så svært at time markedet. Så på den måde er vi jo 100% investeret. Så det, vi gør i vores portefølje, det er jo mere, hvis der er noget, folk bliver meget sure på dem, så overvejer vi måske, hvis vi har en af dem ude på udskiftningsbænken, og skubbe dem ind i porteføljen, og til gengæld, hvis der er et eller andet, alle vil have, og alle løber efter dem, så kan det være, det der, vi skal sælge det, eller i hvert fald reducere positionsstørrelsen. Mm. Så det er mere den måde, vi ligesom gør det her med, hvad løber folk efter, og hvis vi så kan finde noget, som er modsat af, hvordan markedet generelt set løber, men hvor vi kan få værdiansættelsen og ellers forretningen udvikler sig, som den skal. Det er mere den måde, vi gør det på. Johannes, køb billigt selv dyrt, det er jo simpelthen vejen frem til at tjene penge som investor, men det er jo ikke så let, som det lige umiddelbart lyder. Kan man sådan lægge sig fast på en strategi, der ligesom går den vej? Altså, vores kompas i det der, det er jo at prøve at regne ud, hvad vi synes, selskaberne er værd. Og der ved vi jo så hver dag, hvad den handler på børsen. Og hvis så den er meget billig, så kan vi jo købe den. Og hvis så der er entusiasme og optimisme omkring selskabet, så kan det jo være, at kursen er højere end hvad vi synes, den er værd, så sælger vi. Mm. Så det er jo vores måde at navigere i det der på, og fordi man skaber jo klart værdi ved at købe, når alle andre sælger. Ja. Og så når der er mega optimisme, og folk lige pludselig tror helt vildt på Mærsk, eller lige pludselig tror helt vildt på Bavarian Nordic, så skal man sørge for at tage tips af bordet igen. Mm. Godt, vi skal tale om nogle af de aktier, som I har i jeres portefølje, og man kan selvfølgelig gå ind på MW Compounders og se hele porteføljen, hvis man er sådan nysgerrig på, hvad der ligger. Nu nævnte I lige finans, så Johannes, måske kan vi bare sådan tage et par overordnede betragtninger på, hvordan har finansaktier det for tiden, og er det værd at holde fast i dem lige nu? Jamen, jeg synes, at vores finansaktier har det lidt blandet. Vi har to amerikanske banker. Den ene klarer sig ret godt, den anden har ligget lidt sløjt i år. Så har vi en georgisk bank, som har været faktisk blevet en stjerne oven på den her krig i Ukraine, fordi det har vist sig, at det faktisk har gavnet økonomien i Georgien ret meget, så den er dobblet i kurs det sidste halvår. Og så har vi Ringkøben Landbobank, som tror jeg er flad i år. Jeg tror, at samlet set har vi tjent ret godt på finans i år, men det er ikke alle aktierne, der er stedet. Men de ligger der stadigvæk i portføljen og bliver liggende? Ja, det gør de. Godt, jamen så fik vi lige det på plads. Vi skal tale Prosus og Napster, så det skal vi jo sådan set, fordi at det er vel mest interessant i forbindelse med, at de er jo Tencent-aktionærer, som i den grad vil noget. Det var jo en historie for mange år siden, da folk de sådan havde svært ved at investere i Tencent, og så begyndte man at købe Prosus, fordi de sad på den her gigantisk store beholdning af Tencent-aktier. Nu er de faktisk begyndt at sælge ud af dem. Er det ikke lige nu? Det er faktisk sket over en periode. Kan du ikke lige sætte os ind i, hvad er det for en case, og hvad sker der i selskabet? Jo, altså hvis man starter med Tencent, så er det jo det største internetselskab i Kina, kan man sige, som har både sociale medier, og de har alle mulige ting, som er ligesom med sammen. Så nogle af de ting, vi kender fra de store amerikanske spillere, det er med sammen i et selskab. Og Tencent har jo været på en fantastisk rejse over utrolig mange år, men så er de jo ramt af to ting, især alle de her regulatoriske tiltag mod kinesiske tech-selskaber, plus en generel opbremsning i den kinesiske økonomi. Og det betyder, at Tencent som aktie har ikke været specielt god. Den har været en af vores dårligere aktier. Så havde vi netop købt Prosus Naspers, blandt på grund af, at de handler med en ret stor rabat. Altså hvis man ser, hvor meget er værdien af Tencent, og hvad så egentlig, hvad handler Prosus og Naspers til? Jamen, så handlede de sådan set med en ret stor rabat, og den rabat blev faktisk større i løbet af i år, sådan at den på et tidspunkt var over 60% på Naspers. Det vil sige, at hvis man kigger på alle værdien af det, som Naspers ejede, jamen, så var der en rabat til, hvor kursen handlede henne på 60%. Og det var vi jo træt af, og så, det der så var det positive, det var her i juni, der sagde selskabet så, jamen, nu begynder vi at sælge Tencent-aktier. Tencent er cirka 85% af værdien, og så sælger vi ikke bare for at få penge til at købe et eller andet skørt, vi køber bare vores egne aktier, sådan en til en, og det gør de på daglig basis, og det betyder jo, at på den måde så indvander man værdi, og i forhold til som den enkelte Naspers aktionær, så er det faktisk ikke, fordi man ejer mindre Tencent, nærmest tværtimod, fordi hvis de så får en hvis de sælger en Tencent-aktie, hvis nu de koster det samme, så kan de så købe to af deres egne aktier i store træskolængder. Mm. Og det er jo en ret interessant øvelse, så teoretisk set, hvis nu de kunne få lov til at køre, så kunne man jo sælge halvdelen af sin position, og så købe alle af sine egne aktier. Selvfølgelig kan man ikke det, men det er den dynamik, og det har så gjort, at aktien har klaret sig ganske, ganske fint, både Naspers og Prosus, som er lidt det samme selskab. Er det det? Fordi det er jo to forskellige aktier, sådan set, er det ikke? Jo, altså der er noget teknik. Det hele startede jo med, at Naspers, det er jo et sydafrikansk teleselskab oprindeligt, som så tilbage i, jeg tror, 2001 eller 2003, køber en lille stake, eller 30% stake, eller jeg tror, det er vist 40% stake i sådan et eller andet kinesisk tech-selskab. Og der taler vi altså om forholdsvis få millioner, som så bliver til utrolig mange milliarder. Så det kan man kalde et helt fantastisk godt køb. Og så på et tidspunkt, så siger de, okay, lad os prøve at se, om ikke vi kan flytte noget af de her aktivitet ud af Naspers, altså ud af Sydafrika, derfor opretter man Prosus. Men i virkeligheden, så er det den samme ledelse, og man ejer hinanden lidt på kryds og tværs. Mm. Så på mange måder, det er det samme aktiv, man køber. Og så kan man så kigge på, hvorfor er der så en større rabat. Og den største rabat er altså på Naspers, blandt andet fordi, at det er i Sydafrika, og de har også lidt små aktiviteter. Og Prosus handler i Holland, ikke? Prosus handler i Holland. Det er den, der er lettest at handle, fordi Sydafrika kan være, at man slet ikke kan få lov til at handle, og det er også noget med, at det tager altså kurserne og valuta, så på den almindelige investor lytter her, hvis nu man overvejer, skal have Prosus eller Naspers, så er det nemmest at købe Prosus, den kan man bare købe. Hvad har I? Vi har haft både Prosus og Naspers, men vi har faktisk mest Naspers, fordi lidt heldigt, så var det sådan, at det der discount, vi sidder og holder øje med discount på begge to, og de to i forhold til hinanden, og så solgte vi simpelthen Prosus for at købe Naspers i stedet for, fordi discounten der også var blevet øget. Og så kom den her meddelelse faktisk forholdsvis hurtigt efter, og så er Naspers stedet endnu mere end Prosus. Så det har været ganske fint, og det har så hjulpet på. Det har stadigvæk ikke været nogen god investering for os, men det har hjulpet noget på humøret på den position, at den er stedet, jeg tror, 70-80% siden juni, så det er jo altid ret, når man har en aktie. Vi er gået fra migræne til almindelig hovedpine. Ja, præcis. Jamen, det kan man klare med en enkelt penicillin. Men Dan, hvis, bare sådan helt lavpraktisk, det var en sidebemærkning, men altså, når I så sidder med de her Naspers-aktier, som handles i Sydafrika, hvordan handler I dem? Jamen, dem handler vi jo lidt ligesom alle mulige andre aktier. Altså, vi kan jo handle igennem sådan internationale børsmæglere, så det betyder, at det er ikke noget problem at handle dem, men det er bare, der er jo bare nogle ekstra omkostninger ved det, fordi at når man skal veksle til den sydafrikanske valuta, jamen, så er det dyrere, end hvis man bare lige skal veksle over til dollar. Og lidt teknisk, så tager det 3 dage, inden man skal levere pengene, og normalt så skal man gå der 2 dage fra, man køber noget, til man skal levere pengene. Så der er sådan lidt noget, man skal... Det er i hvert fald svært at ligge og handle på dagsbasis, men det er jo heldigvis heller ikke det, vi gør. Vi køber noget, vi gerne vil have lang tid, så derfor er det ikke et problem for os. Mm. Og så var der lige den der sidebemærkning, som du også lige kom med, at der har været en masse reguleringer. Der har været rygter om at snakke om, at de kinesiske aktier skulle denoteres amerikanske børser. Nu Tencent er jo ikke på den amerikanske børs, men det påvirker selvfølgelig også sådan et selskab som i Tencent, når der går den slags historie. Den er vel også ved at være landet et eller andet sted, så vidt jeg ved. Har vi ikke fået styr på, at nu har amerikanske revisorer faktisk fået lov til at kigge ind i bøgerne på de her kinesiske aktier, sådan så den er forsvundet som et risiko for Kina-aktierne? Jo, jeg tror ikke, man skal regne med, at alle ting er forsvundet nødvendigvis, men du har helt ret, at dem, der er noteret i USA, der har man lavet en aftale om, at nu kan amerikanske myndigheder faktisk gå ind revidere på kinesiske selskaber. Vi har faktisk et selskab, der hedder Yum China, som er et amerikansk selskab, men som har hovedaktivitet i Kina, og der har også været snak om den skulle deliste, så det er jo rigtig positivt som sådan. Og det virker også som om, at den der regulatoriske bølge, den kørte rigtig, rigtig hårdt, og den har været hårdere, end de fleste har regnet med. Mm. Det virker som om, det er ved at være slut, og hvis vi hørte Tencent, da de var på deres halvårsregnskab, der var helt klart en vis optimisme og spore i, at de synes, det virkede til, at det værste var ved at være bag dem, og man skulle lige finde ud af, hvad det så de praktiske udførelser af alle de her regler. Men jeg synes, der var en egentlig ret positiv tone i deres sådan regnskabskommunikation. Mm. Johannes, ændrer det på jeres perspektiv på kinesiske aktier, hvis den her historie kan blive lagt i graven? Nej, så er vi jo, kan man sige, lidt tilbage til det, der hvor vi var dengang, vi købte aktierne, for det er jo lidt nogle negative nyheder, der er kommet til siden. Mm. Men jeg tror, at det, der er sket, det er, at kineserne har jo så mange problemer med det der zero-covid-policy der, at de har simpelthen erkendt, at det ikke lige nu, vi skal til at gennemføre en masse negativ regulering over for erhvervslivet. Vi bliver nødt til at prøve at holde lidt damp på kedlerne der, hvor der trods alt er nogen, der gerne vil skabe vækst i landet. Mm. Nå, men lad os hoppe fra spændende kineser-aktier, som åbenbart også kan fanges via at investere i Naspers i Sydafrika eller Prosus i Holland, til noget, jeg vil lige vil sige, lidt mere kedeligt. Det handler om kufferter. Dan, hvad i alverden ser I i kufferter? Jamen, det kan jeg godt fortælle. Måske Johannes, det er ham, der ligesom kender den bedst, så måske skulle han have lov at fortælle lidt om det. Men, men altså, vi tror jo, man kan jo se, at vi stadigvæk gerne alle sammen vil rejse. Det er jo sådan set virkeligheden det. Det er, at mange andre forbrugsaktier, de gjorde det rigtig godt oven på corona. Og det er stadigvæk et efterslæb. Men Johannes, ja, måske du skal fortælle lidt mere om det. Navnet, det er Samsonite, det skal handle om, som I har investeret ind i jeres portefølje. Hvorfor? Jamen, hvad hedder det? Vi har jo investeret i Samsonite. Og det vi gør faktisk til, når vi køber en ny aktie, så plejer vi at sende sådan en mail ud, hvor vi laver en video, hvor vi gennemgår hele casen. Så hvis man gerne vil følge med i det, så kan man gå ind på vores hjemmeside og melde sig på nyhedsbrevet. Men noget af det, vi forklarede om, det vi godt kan lide ved Samsonite, det er, at det er jo et selskab, som producerer kufferter og tasker. Og de har jo været meget hårdt ramt af corona, fordi folk holdt op med at rejse. Og det gør, at de har fået skåret forretningen vildt hårdt til. Altså, de har virkelig fået taget mange omkostninger ud. Og nu hvor rejselysten så kommer tilbage, så faktisk her i andet kvartal, selvom omsætningen stadigvæk er 20% lavere, end den var før corona, så har de en bedre indtjeningsmargin. Altså hver gang de omsætter for en krone, så laver de et større overskud nu, end de gjorde før corona. Og det tror vi sådan set er ret attraktivt, fordi kursen har ikke rigtig rettet sig endnu. Så vi tror i takt med, at rejselysten kommer tilbage, også i Asien, som jo er det sidste ben, der mangler på den her rejse genopblusning, så tror vi, at deres indtjening kommer til at være rekordhøj i de kommende år. Og så samtidig kan vi godt lide, at de her selskaber, som har haft så nærmest en nærdødsoplevelse inden for de sidste par år, jamen de står på en eller anden måde lidt bedre rustet til den her økonomiske afmatning, vi går forventer at gå ind i det næste års tid. Hvor nogle andre selskaber, som bare har reddet på en højkonjunktur, jamen de er ikke helt på samme måde klar til en afmatning. Men hvordan passer det ind i sådan et selskab som Samsonite i den her defensive strategi, som I forsøger at trække portføljen mere over? Jamen, den passer ikke. Det er et cyklisk selskab, og det må man også erkende. Så det vi gjorde der, det var, at vi solgte to andre rejserelaterede aktier, vi har. Vi har det her hotelselskab, der hedder Intercontinental Hotels, som vi solgte helt ud af. Den handlede tæt på vores vurdering af fair value. Og så solgte vi halvdelen af vores position i Amadeus IT, der laver IT-systemer til rejsebranchen. Så vi bevarede sådan set vores cykliske eksponering imod rejsebranchen. Vi købte bare noget, hvor vi synes det var et bedre og billigere selskab, okay, end det, vi havde foran. Okay. Så Samsonite kom ind, og det er vel selvfølgelig også et spørgsmål om pris, som vi var inde på i starten af udsendelsen, at prisen har været under det, som I mente, den skulle koste. Ja. Hvor meget er upside på sådan en investering der for jer? Jeg tror, vi er sådan lidt ked af at nævne alt for præcise procenter, men det var i hvert fald over 50%, da vi købte den. Hold da op. Og de aktier, vi solgte, det var måske nogen, der lå med 10-15% upside. Mm. Lars Persson, er du mand for at tage en tur igennem teknikken på Samsonite-aktien? Det kan jeg godt prøve. Nu har jeg lige fundet en graf frem. Det er jo ikke en af dem, jeg følger sådan, allermest, kan man sige. Det er ude for mit resortområde, men at man kan se, der har været en okay trend den seneste halvår i hvert fald. Og kigger man tilbage fra, da corona startede, jamen, så der var aktien jo bumpet tilbage i under 7,5, og nu ligger den 19. Og kigger man sådan historisk på den, så har den været op i 35. Spørgsmålet er selvfølgelig om det her rente, dyre el og sådan noget, bremser også lidt med rejseløsten, og er det kun... Og nu er det jo fordi, at vi går sådan rundt i vores egen andedam, for hvad gør kineserne? De har jo slet ikke været ude at rejse. Så hvis de skal ud at rejse, ligesom de gjorde tidligere, jamen så skal de nok have noget at pakke i, og de kan altså selvfølgelig ikke pakke i den gamle kuffert, fordi den duer ikke. Så der er jo selvfølgelig nogle områder, og amerikanere har nok heller ikke været så meget, som vi havde drømt om. Så der er der en eller anden potentiale, men ja, det er ikke sådan en, der skriger til mig sådan teknisk, men der er der sådan en svag opadgående tendens, men ikke sådan drønende opad, men ja. Men altså, bliver det ikke også lidt meget storytelling, det her med, at nu er der flere, der skal ud og rejse, og der er nogle kuffer, der skal skiftes ud og alt muligt andet? Det er vel ikke der, I hænger jeres hat, Johannes, eller hvad? Jo, vi hænger jo hat på, at vi kan jo godt lide det der med, hvis der egentlig er et godt selskab, som er, vi plejer at sige, at han har ramt et bump på vejen. Altså, hvor der er nogle midlertidige faktorer, som gør, at indtjening og omsætning er lavere, end den plejer at være, men vi stadigvæk ligesom kan se ind i, at de er på vej tilbage mod der, hvor de var henne. Mm-hmm. Og så er det jo fortællingen om, at vi skal tilbage og rejse igen. Men det er jo underliggende er jo et selskab, som er et godt selskab, som bare har haft et bump på vejen, og det er derfor, at der lige pludselig er en værdiansættelse, der gør, at vi synes, den er attraktiv. Hvordan ligger Samsonite så, hvis vi forestiller os, at vi lige pludselig bliver ramt af en recession? Det kommer til at gøre ondt, og særligt i Europa, der altså tale om, at vi måske allerede er i recession. Det ser i hvert fald ikke specielt godt ud, hvis man kigger sådan lidt fremad. Hvordan har I det her makrobillede ind over, Johannes? Jamen, Samsonite er jo en af de cykliske aktier, så det er klart, hvis der kommer en virkelig, virkelig hård recession, så må man også forvente, at aktien bliver ramt. Okay. Så der har vi jo sådan en porteføljebetragtning, hvor vi siger, men okay, hvad køber vi i forhold til det, vi har solgt? Fordi det, vi solgte, vil også være blevet ramt hårdt. Mm. Altså, vi forsøger at have sådan lidt en porteføljetilgang til det, hvor vi har lidt af hvert, og det, der har været vores overordnede mål i år, det har som sagt været at skifte de her forsvarsspillere ind. Men det er klart, Samsonite, det var jo en angrebsspiller, vi skiftede ud med en anden angrebsspiller. Mm. Så Dan, det her makrobillede, som der jo er lige for tiden, og der er altså masser af mørke skyer derude, fylder det ikke så meget i jeres hverdag? Jo, det synes jeg, der har fyldt i vores hverdag. Jeg tror, vi har været... jeg tror, det er klart, jeg sagde også, at krigen i Ukraine ramte os, og det er jo fordi, det er jo også der ligesom var mange ting, der skete, og det betød, at nogle af de der mere forbrugsrelaterede aktier, de har sådan set stadigvæk svært. De ligger ikke sådan specielt godt. Vi har bare haft heldigvis en masse andre ting, som har virket ret godt. Så hvis jeg kigger på nogle af de aktier, vi har der, jamen, så synes jeg, at det er nogle af dem, der ser attraktive ud sådan på den lange bane. Men derfor kan de jo godt få nogle slag over det næste år eller to. Men vi prøver jo som sagt at have lidt af hvert, og derfor er det sådan, at man skal heller ikke... Altså, det er tilbage til det her med, når alle er bange, så skal man jo ikke bare sælge alt det der nu har noget med forbrugerne at gøre, fordi altså, forbrugerne er det jo stadigvæk. Det er jo ikke sådan, at vi ikke engang mellem skal købe en taske, eller købe noget nyt tøj, eller skal købe en bil, eller have nogle nye dæk, eller et eller andet. Det skal man jo også huske, at det er jo ikke sådan, at økonomien går fuldstændig standstill. Det er i hvert fald ikke sådan en basisscenarie. Det er jo mere sådan, at det bliver lidt sværere, og måske får vi en negativ omsætning i nogle af selskaberne. Og det er jo det, der hele tiden er en øvelse, det er, at man skal kigge på de sorte skyer og prøve at forstå det. Og så skal man ikke undervurdere dem, og det kan være, at vi måske har gjort det på nogle af de der forbrugsaktier. Men når du så ligesom har taget slagene, jamen så skal du heller ikke sige, åh, det var da også irriterende, nu skubber jeg det hele ud. Altså, så må man jo sige, okay, hvad er tingene værd? Og der synes vi egentlig, at det er ret attraktivt værdiansat mange af de der selskaber. Mm. Men vi køber heller ikke mere af det. Altså, det er jo også det, altså, da vi købte Samsonite, så spillede vi nogle andre angrebsspillere ud på, altså, tog dem ud fra holdet, altså ud på bænken. Vi er ikke sådan, at vi bare putter alt ind på det her, for ligesom at gå imod ved alle andre. For selvfølgelig sker der en eller anden ombremsning, og man kan jo bare kigge i sin egen økonomi. Altså, lige pludselig det der el, det er jo... Det er jo stedet, og gassen er stedet, og vi begynder måske endda at slukke for stikkontakterne rundt omkring. Så alle har jo en eller anden, begynder jo at reagere. Ja, og tage en tur i Fakta, så bliver man jo altså nærmest i dårlig humør. Defensivt, det er altså jeres vej frem af. Jeg prøver at rykke porteføljen lidt mere i den defensive retning. Når jeg kigger ned over den, så der er jo ikke nogen materialer, der er ikke noget forsyning, der er ikke noget telekommunikation. Hvor satser I på det defensive hen? Jamen, vi har jo som sagt, der har vi jo købt ISS i år, som jo laver gør rent, og det, der har vist sig historisk, det er, at selv når der er recessioner, så har virksomhederne behov for at få gjort rent, så deres indtjeningsmarginer har ikke været synderligt ramt, når der har været nedtur. Og så har vi jo købt et, det har vi ikke offentliggjort navn på endnu, som du var efter mig lige før, der, men vi har købt det amerikanske sundhedsselskab. Som, det er meget irriterende, det vil sige, hvad det er. Han kan melde sig på vores nyhedsbrev, så kan man jo få det vide, når det kommer. Nej, men det er bare, vi kan også bare lade være med at sige, hvad jeg købte. Men det er jo fordi, at det passer ind i den her. Vi har købt et sundhedsselskab, og det er så nok nærmest uanset, hvad for et sundhedsselskab man køber, så er det jo nogen, der har nogle meget defensive karakteristika. Mm. Og så har vi købt et forsikringsselskab, og det er jo også noget, som er meget defensivt. Altså folk køber jo en forsikring, uanset om det er højkonjunktur eller lavkonjunktur, og deres skader afhænger jo ikke af, om der er højkonjunktur eller lavkonjunktur, det afhænger af, om der er et hus, der brænder. Mm. Forsyningsselskaber, det gør de i det altså ikke, I kan se, men hvorfor ikke det? Det er jo sådan en klassisk defensiv, da man kigger på forsyning. Ja, altså vi kan ikke så godt lide de der sektorer, telekom og forsyning, fordi det er typisk er nogle selskaber, der binder rigtig meget kapital, og vi synes ikke, det passer super godt ind i vores compounder-strategi. Altså det er svært at nævne et forsyningsselskab, der har slået markedet de sidste 20 år. Eller et teleselskab. Eller et teleselskab. Vi skal lige prøve at kigge på nogle af de spørgsmål, der er landet her. Hans fra Svendborg har skrevet ind om Pirelli, og det er faktisk en aktie, I har i jeres portefølje. Dan, kan vi ikke lige komme omkring den case? Hvad sker der der, og er den stadigvæk interessant at holde fast i? Ja, det synes jeg bestemt er interessant. Det er en, vi har i porteføljen, og den har selvfølgelig et cyklisk element, fordi det er klart, at det er jo afhængigt til dels af bilsalt. Men det, vi godt kan lide ved et selskab som Pirelli, det er, at der er flere ting, men en af tingene er, at 75% af indtjeningen, det er sådan set det, man kalder wear and tear. Altså det er det her med, at du bliver ved med at køre din bil. Selvfølgelig, du kan være, at vi begynder at køre lidt færre kilometer, fordi at benzinprisen er blevet høj, men den her slitage gør, at man stadigvæk skal have nye dæk på. Og det gør, at man er meget mindre afhængig af nysalg af biler. Så det er jo en ting, der ligesom hjælper. Og den anden ting, der så også er, det er jo, at lad os se, hvad der sker med bilproduktion. Men den har jo været under vand nu i 2-3 år. Du kan jo heller ikke købe en brugt bil. Så der er jo meget, der også måske taler for, at bilsalget måske kan være okay. Der er jo ventetid for at få biler. Og det vil så også understøtte. Så i virkeligheden, så kommer de fra det, der hedder nysalget til biler, er faktisk været lidt under vand. Så det kunne sådan set også give dem lidt medvind. Men det, jeg synes også, der måske er positivt ved dem, det er, at de er jo et industriselskab, som har set op- og nedture. Og jeg har faktisk været positiv overrasket over deres evne til at tage omkostninger ud og vælge prisstigninger videre til deres kunder. Mm. Det tror jeg, det er det, jeg synes, der har overrasket i år. Og det betyder også, at vi købte jo aktien, da vi startede porteføljen, og de estimater, jeg i hvert fald har for 2022, de ligger højere end det, jeg troede tilbage i 2020. Så det er gået bedre på trods af problemer med mikrochip, på trods af krigen i Ukraine, på trods af alle mulige ting. Og det er jo fordi, at de har det her med, at de faktisk også sælger en hel masse til almindelig slitage. Og så er aktien sådan set tilbage på coronaniveau. Så det er igen, nogle af de her forbrugsaktier har altså også fået nogle kæmpe slag. Og derfor synes vi egentlig, at Pirelli er interessant, også fordi den satser på sådan mere præmiemarked i altså dyre dæk. Og det er der kan man få nogle bedre marginer. Det vil sige, at de faktisk har nogle ganske fornuftige indtjeningsmarginer. Ja, vi taler også nogle gange her i klubben om Continental, som vi vil have deres konkurrent. Kunne det være interessant for jer også? Ja, altså jeg synes, den store forskel på de to selskaber, det er, at Pirelli er jo dæk, og især til sådan dyre biler. Continental har jo haft sådan en strategi om, at de vil købe alt muligt mærkeligt, og de vil levere alle mulige mærkelige ting til biler, og deres dækforretning er jo ret lille del, og det andet, det er altså bare dybt under vand, og det har altså været en meget dårlig kapitalallokering. Det er jo også noget af det, vi kigger på. Hvad bruger man de penge, man har? Og der har de altså bare købt en hel masse, som overordnet set virker til at være rigtig, rigtig dyrt. Så man får det mere clean i Pirelli, fordi det her, det er altså dæk, Og det er ligesom den del af forretningen, som jeg synes er interessant, også i Continental. Så personligt er jeg, vil jeg ikke købe Continental, men den har måske endda klaret sig endnu dårligere end Pirelli, så det skulle være argumentet, men jeg synes, at Pirelli er på mange måder noget bedre selskab. Så dæk altså i MW Compounders portefølje. Hvad så med bilerne selv, Dan? Har I blik for nogle af de her bilselskaber? Ej, altså bilselskaber, altså for det første så er der noget med en konkurrencemæssig situation, at der er jo utrolig mange, og det er jo tydeligt noget med statsstøtte, og der er alle mulige mærkelige ting, der gør sig gældende, så historisk set så har bilaktier ikke rigtig været særlig interessant. Der er jo, jeg talte en gang med en bilanalytiker, sådan, der sagde, man skal aldrig eje nogen i lang tid, man skal eje dem på de rigtige tidspunkter, og det ligger altså ikke særlig godt op af den strategi, som vi har, hvor vi jo køber noget, vi gerne vil kunne ligge med i 5-10 år. Der er også en masse mærkelig struktur med, at de får at sælge en bil. Så siger de godt, at de tjener en masse penge derovre, men så binder de altså også lån i halen på de der. Så har de faktisk en kæmpe stor finansdivision. Og de to ting, altså det er jo i virkeligheden subsidie til at sælge noget i den anden og sådan noget. Det er ikke så meget for os. Altså jeg har faktisk kigget noget på det tilbage i tid, men og det er jo også meget mere cyklisk. Altså det kan, jeg tror sådan set, at bilsalget måske på kortere bane kunne måske godt gøre det okay, men altså det er jo ikke, fordi jeg er ekspert i det, men sådan helt grundlæggende, så er det jo virkelig cyklisk. Mm. Altså hvis det virkelig skal have en recession, så er det jo et af de steder, man kan spare. Et af de steder, der er allerbedst at ligge i 2022, det er altså inde for energisektoren, og da I kom i morgen, så sagde jeg, hvorfor har I ikke mere energi? Og så sagde I, hov, hov, det har vi, er der rigelig energi. Hvad er det, I har, Johannes? Jamen, vi har jo primært et norsk olieselskab, eller hvad hedder det, et norsk selskab, som hedder TGS, som laver seismiske undersøgelser til olieindustrien. Så det, der sker lige i øjeblikket, det er, at olieselskaberne lige pludselig bader sig i penge, og de kan se, at deres produktion falder, fordi de ikke har investeret nok i at udvinde nye felter, så nu ringer de til selskaber som TVGS og siger, kan vi ikke prøve at købe nogle af de der data, I har, så vi kan finde ud af, hvor vi skal til at bruge efter nogle nye felter henne. Mm. Og hvorfor har I ikke valgt flere selskaber? Altså, jeg ved godt, at jeg blev sådan fanget af, at der bare stod et enkelt selskabsnavn, men I ligger jo faktisk relativt eksponeret i den aktie. Ja, altså vi har cirka 4,5% i TGS, fordi den er steget så meget i år, tror den er steget 70%. Men er det udtryk for, at I ikke kan finde andet, der er spændende? Ja, den, altså vi er ikke sådan helt vilde med traditionelle olieselskaber, fordi de har det samme problem som teleselskaber og forsyningsselskaber, at de binder utrolig meget kapital. Og det vi godt kunne lide ved TGS, det var, at de havde sådan lidt det man kalder en asset-light-model. Altså de binder ikke helt så meget kapital, og så er de faktisk historisk ret gode til at tjene penge og sende nogen ud til aktionærerne. Mm. Peter, han har skrevet ind og spurgt lige ud af landevejen, om I to investorer har Nordcot, N-O-R-C-U-D. Det siger overhovedet ikke mig noget. Nej, det siger jeg altså, der. Er det inde i. Ja, det er. Jeg ved ikke lige, vi kan hurtigt drøne over. Det er også lige meget. Den har I i hvert fald ikke. Jeg ved ikke, hvor. Jeg tænker et eller andet i fiskeindustrien, men det er jeg helt galt? Ja, det er rigtigt. Det er fiskeindustrien mod torsk, og det var jo den der snak, man har talt om. Lakseprisen er jo steget rigtig meget, men jeg kan bare se, at det her torskeselskab, det er faldet 38%, så ja, det er i hvert fald ikke, det er i hvert fald ikke blevet sådan helt vinder endnu på markedet, hvorimod så man Griegers Seafood, der var med regnskab her for noget tid siden, så var det jo langt bedre end forventet, og så vidt jeg lige erindrer, så så fik det en pæn optur, efter også at have haft det svært. Ja, men den er så også sivet tilbage det sidste stykke tid ovenpå. Om jeg beklager, vi kan historien. Ikke være eksperter i alle aktier sådan upfront, men bare lige for at sådan runde den af med jer, er der nogen sådan føde inden for fødevareindustrien, eller sådan den del af investeringsmiljøet, som kunne interessere jer? Ja, vi har kigget på flere forskellige. Altså det eneste, vi har nu på nuværende tidspunkt, det er dem, der hedder Diageo, som er verdens største spiritusselskab, som er på mange måder et fint selskab. Den har vi været glade for at have. Vi kigger på nogle stykker. Vi har faktisk to forskellige selskaber. Noget, som er en butiks, altså sådan noget, der har supermarked, og så har vi også et, der har noget produktion af noget mad, fødevare. Mm-hmm. Og det er noget, vi har i spil. Altså det er det her, vi har nogen ude på udskiftningsbænken, og der har vi to ude på udskiftningsbænken. Vi er ikke helt overbevist om endnu, at det er klar til at blive skiftet ind, men det er da nogle af dem, vi også har brugt lidt krudt på, og prøve at se, om vi kunne finde nogen, som også på den måde havde noget sådan nogle defensive karakteristika. Det er det, vi skulle lede efter. Men det, der nogle gange kan være problem i nogle af de selskaber, det er, at væksten måske ikke er så høj. Og vi vil jo både gerne have noget vækst og et godt afkast på den investerede kapital. Men har historien noget med prisstigningerne at gøre, Dan, når I sådan kigger på de her aktier, eller har I haft dem på kandidatbænken i længere tid, end vi har snakket inflation? Jeg tror, vi har haft, det er nogle nye nogen, men vi har jo ligesom sagt, vi vil gerne have lidt af hver, og vi har haft en del af det her sådan diskretionære forbrug, som er det, man bruger, når man ligesom har købt sin basisvarer. Og vi har da snakket om, at vi kunne være fint at købe nogle lidt mere af de der, hvad skal man sige, stabile aktier. Problemet er bare, at nogle af dem, det er jo sådan nogle Nestle og Unilever og nogle af de der klassiske store selskaber, og der betaler man bare vildt meget for forholdsvis lidt vækst, så de har vi ikke synes var attraktive nok, og derfor prøver vi at se, om vi kunne finde nogle andre selskaber, det arbejder vi stadigvæk på. Og det hele handler selvfølgelig om pris. Man skal ikke købe aktierne for dyrt, så hvad der så er for dyrt, ja, det må man jo selv gøre i et stykke analysearbejde for at finde ud af. Dan Weisse og Johannes Møller, tusind tak, fordi I var med mig her i studiet i dag. Lars Persson, tak til dig. Velkommen. Også. Det var en fornøjelse at være sammen med dig igen. Tak til Alex Brøndbjerg, der stod for teknikken. Og tak selvfølgelig allermest til alle jer, der lyttede med derude. Millionærklubben er selvfølgelig tilbage igen i morgen, og hvis du vil have flere finansnyheder i løbet af dagen, ja, så er det altså over på euroinvestor.dk. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.